peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de, hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Bağışlamanı dileriz. Dönüş sanadır. Derler.